diabeta, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 14 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu zapowiada rozszerzenie tarczy antyinflacyjnej o zwiększenie dodatku osłonowego. Klienci bez certyfikatów covidowych nie będą musieli być obsługiwani, zakłada to rządowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń. W Sejmie kontynuowane są prace nad przyszłorocznym budżetem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rozszerzenie tarczy antyinflacyjnej o zwiększenie dodatku osłonowego. Tym tematem zajmuje się też Senat na rozpoczętym posiedzeniu. Podczas konferencji prasowej szef rządu przypomniał o zapowiadanych wcześniej propozycjach, w tym obniżeniu VAT na gaz czy zniesieniu akcyzy na energię elektryczną. Więcej informacji na ten temat ma Paulina Kurek, która jest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, rząd planuje zwiększenie puli antyinflacyjnej ze względu na ogrzewanie domu o co najmniej 50 zł. Wcześniej, w zależności od poziomu dochodu na członka gospodarstwa domowego, dodatek wynosił od 450 do 1200 zł. Dziś wiemy, że on będzie nawet od 500 do 1400 zł. A to dlatego, że w konsultacjach społecznych otrzymaliśmy informacje także o konieczności wsparcia tych, których sposób ogrzewania mieszkania, ogrzewania domu również ucierpi na skutek wzrostu nośników energii. Premier Mateusz Morawiecki przekazał też, że już dziś rząd wysyła kolejne pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa. Od 20 grudnia do 31 maja przyszłego roku będzie obowiązywała niższa akcyza na paliwa, a jak poinformował szef rządu, według ekspertyz, któremu przedstawiono, w perspektywie 2-3 tygodni paliwa mogą potanieć o około 30 groszy. A relacjonowała Paulina Kurek. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie obostrzeń epidemicznych, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że dokument jeszcze dzisiaj zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wojciech Andrusiewicz wskazał, że po konsultacjach z projektu wycofano zapis wprowadzający limit 75% pasażerów w środkach transportu. Doszliśmy do wniosku, że będziemy większą wagę i o to poprosiliśmy przewoźników przywiązywać do egzekwowania przepisów związanych z zasłanianiem nosa i ust, a sami przewoźnicy wskazali, że będzie dla nich problematyczne egzekwowanie tego limitu 75%, więc tu na ich prośbę od tego limitu rzeczywiście odchodzimy tak, żeby nie było takiej możliwości, że mamy prawo, ale ono rzeczywiście nie obowiązuje. Rzecznik mówił też, że od jutra klienci powinni okazać certyfikaty covidowe przed skorzystaniem z obiektu usługowego. Osoby bez tego dokumentu nie powinny być obsługiwane. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do 30% ma zostać zmniejszony limit osób w restauracjach, hotelach, klubach sportowych, a dyskoteki i kluby mają zostać zamknięte. Dodatkowo od 20 grudnia do 9 stycznia szkoły mają przejść na nauczanie zdalne. Sejm kontynuuje pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że dochody państwa wyniosą 481 miliardów złotych, a wydatki 512 miliardów. Deficyt zaplanowano na niemal 31 miliardów złotych. Wzrost gospodarczy ma wynieść 4,6%, a dług publiczny 56,6%. Podczas wystąpienia w imieniu klubu PiS poseł Wiesław Janczyk mówił, że w budżecie zwiększono wydatki na wojsko czy na zdrowie. Nie hamujemy inwestycji. Polski Ład to kwota ponad 100 miliardów złotych, która zasila dzisiaj kasy jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymujemy wydatki społeczne. Utrzymujemy program 500+, program Dobry Start, program Maluch+. Z kolei Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że założenia budżetowe są nierealne i proinflacyjne. Dług poza kontrolą parlamentu, poza budżetem, w przyszłym roku to będzie 350 miliardów złotych. Jak pan przewodniczący może w ogóle mówić o jakimś niskim deficycie? 350 miliardów złotych poza kontrolą budżetu. Trzecie czytanie projektu budżetu będzie w piątek. Unia chce ukrócić nieuczciwe praktyki amerykańskich gigantów informatycznych. Chodzi o takie firmy jak Facebook, Google, Apple czy Amazon. Parlament Europejski pracuje nad aktem o rynkach cyfrowych. O szczegółach Karol Surówka. Akt o rynkach cyfrowych ma sprawić, że strażnicy dostępu do treści w sieci, czyli wyszukiwarki internetowe czy serwisy społecznościowe, nie będą dyskryminowali małych firm i startupów po to, by promować własne usługi.

Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9A w zestawie z opaską sportową teraz za jedyne 490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 10 minut po godzinie 14. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Zaczynamy kolejną odsłonę audycji Trójka do trzeciej. Dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem. Trójka. Program trzeci. Ode mnie chce, podnosi wrzask, że nie opłacam się. się. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Był Kalinowski. Chyba, nie wiem, 2 tygodnie temu czy 3 w studiu Osieckiej wystąpił artysta. 17,5 minuty po godzinie 14. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o kwestii przemocy, a to przy okazji wrocławskiej kampanii antyprzemocowej. Temat żywo państwa poruszył. Nie każda przemoc jest przemocą de facto, a nie każda nieprzemoc, że tak powiem, nie jest przemocą. Czasami ona jest adekwatna. No dziecko szarpnięte, które wpada pod tramwaj, to nie jest przemoc, to jest ratowanie życia. Nawet pani, która tam mówiła o tej przemocy, nie była w stanie się ustrzec od tego, żeby zastosować profilowanie płciowe. Czyli jak ofiara, to ona, a jak przemocowiec, to on. Tymczasem za dużą część przemocy domowej odpowiadają kobiety i czas ten fakt dostrzec i zacząć o nim mówić. Sam jestem osobą, która miałem przemocy domową przez kobietę stosowaną. Główne gadanie, znęcanie się, poniżanie, wyzywanie i tak dalej. Uciekłem z córką z domu 2 lata temu i dla mnie to jest bardzo krzywdzące. Dlatego właśnie trzeba poruszać, bo kobiety może mniej stosują fizyczną przemoc, ale przede wszystkim stosują przemoc psychiczną. Jesteś nikim i to dzieci też słyszą. No takie przemyślenie, że przemoc jest tak samo dziedziczna jak powiedzmy posługiwanie się nożem i widelcem. Jeżeli nasi dziadkowie i ojcowie nie mieli innych narzędzi, ale wzrastali w przemocy i jedynym narzędziem wychowawczym, czy jednym z narzędzi wychowawczych powszechnie akceptowanych był klacz, krzyk, zastraszanie, to takie same narzędzia wychowawcze przesiąkają przez skórę naszych dzieci. W związku z tym jedynym sposobem na to jest edukacja. Edukacja po to, żebyśmy umieli rozmawiać o naszych uczuciach i zastępowali te narzędzia, którymi posługiwali się nasi rodzice i dziadkowie, innymi narzędziami, takimi jak rozmowa, takimi jak opisywanie własnych uczuć. 2 2 7 3 ten numer do Państwa dyspozycji, również w każdej innej sprawie. Również adres mailowy można pisać, 3@polskieradio.pl. Ten adres się przyda i to już teraz, proszę Państwa, bo w Trójce muzyka od ucha do ucha, czyli będą zaproszenia. Już w najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze świątecznym koncertem w świątecznym repertuarze wystąpi Damian Ukedże i przyjaciele. Damian z przyjaciółmi zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które nam się ewidentnie ze świętami kojarzą. Nowe, wyjątkowe aranżacje wybrzmią ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej oraz oczywiście naturalnie na antenie Trójki i w trójkowych mediach społecznościowych. Pojawią się utwory, które znamy z repertuaru m.in. Franka Sinatry, Shakina Stevensa, czy nawet zespołu Wham. Tak, to chodzi o ten utwór. Jeśli biorą Państwo udział w takich nieformalnych zawodach, komu jak najpóźniej uda się usłyszeć Last Christmas, to będzie okazja. Będzie transmisja w radiu, będzie transmisja w internecie, ale można oczywiście przyjść i zobaczyć i usłyszeć to wszystko na żywo. Mam dla Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. 3@polskieradio.pl to jest właściwy adres, pod którym mogą Państwo dać nam znać, że chcą ten koncert razem z nami oglądać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 3@polskieradio.pl. Trójka do trzeciej. Chmury, której maści Bóg jest bez matury. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kształcze w Trójce. Trójce do trzeciej. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski zajęli się kawą. Panie profesorze, ja to wiem. Pan jest kawoszem, prawda? Zgadza się, jestem zdecydowanym kawoszem. Był taki mit, że kawa szkodzi zdrowiu, już jakiś czas temu go obalaliśmy. Obalmy po raz kolejny ten mit i zacznijmy od tego, skąd w ogóle pochodzi kawa. Kawa pochodzi z Etiopii i jak głosi legenda, właściwości pobudzające kawy zostały odkryte przez pasterza kóz. Kozy, jak wszyscy wiemy, są wszystkożerne. Najadły się ziaren kawy i nie mogły spać. I ten pasterz zauważył, że one są pobudzone w nocy, nie mogą spać i tak właśnie owy pasterz odkrył pobudzające właściwości kawy. Swoją drogą, kawa z Etiopii jest rzeczywiście znakomita. Oczywiście też nie doradzamy, żeby pić kawę na noc, natomiast o dobroczynny wpływ kawy, panie profesorze, bym poprosił. Dobroczynny wpływ kawy, no to oczywiście my wiemy przede wszystkim to z punktu widzenia kardiologicznego, że kawa, pomimo to, że ona pobudza układ sercowo-naczyniowy, wiele osób pije kawę, aby podnieść sobie ciśnienie tętnicze krwi, natomiast jest to sposób dobry tylko i wyłącznie dla osób, które nie piją regularnie kawy, bo chciałbym po raz kolejny obalić ten mit, że kawa tak naprawdę nie podwyższa znacznie ciśnienia tętniczego krwi, bo to jest rząd wielkości 2-4 mm w słupa rtęci, czyli praktycznie efekt pomijalny długoterminowo. Czyli wiemy, że kawa nie szkodzi, nie podnosi ciśnienia tętniczego krwi, a w czym pomaga? Ten efekt korzystny kawy związany jest przede wszystkim, to co mówią duże badania, pokazują, że no, oczywiście korzystny wpływ na zmniejszone ryzyko sercowo-naczyniowe, ale przede wszystkim zmniejszone ryzyko cukrzycy typu drugiego, to jest bardzo ważne. Mniejsze ryzyko udaru i są takie bardzo duże badania, duże metaanalizy obejmujące kilkaset tysięcy pacjentów, także to proszę sobie wyobrazić, że mamy takie narzędzia statystyczne, które pokazują na tak dużej populacji, że kawa chroni przed udarem niedokrwiennym mózgu, ale również przed infekcjami, co ważne jest w obecnych czasach, żeby pamiętać o tym, że kawa również ma to działanie protekcyjne, jeśli chodzi o infekcje, no ale już nie o nowotwory, to nie jest to idealny remedium na wszystkie bolączki współczesnego świata. No wiadomo, nie ma takiego remedium. Natomiast jeszcze dwa krótkie pytania, panie profesorze, ile kaw dziennie możemy spożywać? No te badania pokazują jednoznacznie, te badania populacyjne, że taką najzdrowszą ilością kawy to są 4 filiżanki dziennie. Taka ilość kawy, która z jednej strony nas pobudza, a z drugiej strony odnosimy dodatkowe korzyści zdrowotne. I ostatnie pytanie, o której godzinie powinniśmy spożywać ostatnią kawę, żeby normalnie pójść spać? To jest bardzo osobnicze, zmienne. Ja czasami lubię wypić dobrą kawę po kolacji. Kierunek długowieczność. A ja będę jednak z panem profesorem polemizował. Ja uważam, że najlepsza ilość kaw wypitych dziennie to 3. No a u państwa, która to już dzisiaj? Check. Dziś 14 grudnia w kalendarzu, dokładnie 17 lat temu otwarto wiadukt Millau, to we Francji, w południowej Francji. Spektakularna budowla. Z tej okazji, że taką mamy okrągłą 17 rocznicę otwarcia tego spektakularnego dzieła ludzkich rąk i nie tylko rąk, pytałem państwa o różne inne spektakularne obiekty, które być może zrobiły na państwu wrażenie. Chciałem zameldować, że jestem zachwycony takim urządzeniem przeogromnym, jak podnośnia dla statków Niederfinow. To blisko jest w NRD. Urządzenie, wanna, winda do podnoszenia statków góra-dół. Piękna rzecz. To tak, to chyba widziałem, ale tylko w telewizji. Na żywo nigdy. No a my teraz to tu, to tam będziemy podróżować. Podróżować będziemy z Bratkiem Robotyckim z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan, na panu zrobiło wrażenie jakaś, nie wiem, budowla, jakieś konkretne, nie wiem, dzieło ludzkich rąk, które zdarzyło się panu zobaczyć gdzieś na świecie, może w Polsce? O rany, tak, troszkę inaczej patrzę na świat, w sensie ja bardziej doceniam te nie dzieła ludzkich rąk, natomiast jeśli podróżuję, to w miejscach, gdzie ich jest jak najmniej. W sensie wolę góry. Czyli natura. Powiedziałem, że będziemy podróżować to tu, to tam, bo to jest tytuł wystawy, która właśnie została otwarta w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Podróżowanie to tu, to tam. Opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach. Napisane jest, że to jest wystawa dla całych rodzin. Tak, ze względu na to, że wydaje nam się, że łatwiej jest podróżować zawsze z przewodnikiem. I tutaj nie chodzi o to, żeby zawsze ten starszy, powiedzmy sobie w cudzysłów, mądrzejszy był przewodnikiem dla tego młodszego, ale też jesteśmy przekonani, że udało nam się stworzyć wystawę, w której jeden dla drugiego będzie przewodnikiem, w sensie i młodszy dla starszego, i starszy dla młodszego. Któż z nas nie lubi podróżować? No chyba nie znam takiej osoby. No ale jedni tak jak pan chociażby, no, właśnie na łono natury, inni wręcz przeciwnie, może właśnie jakieś zabytki, jakieś spektakularne budowle na świecie. Czego możemy się spodziewać na tej wystawie w Muzeum Etnograficznym? W pewien sposób jednego i drugiego, bo trzeba wziąć pod uwagę, że jednak wystawa jest rodzajem konwencji, więc nie prezentujemy nic dosłownie. Mhm. Natomiast wszystko, co na wystawie zobaczymy, może być punktem wyjścia. Opowiadamy o mapach i sensie mapy i do czego ta mapa może nam służyć. Opowiadamy o tych podróżach najbliższych, w sensie skłaniamy do tego, żeby się zastanowić, co jest ciekawego na naszym podwórku, na najbliższym przystanku autobusowym, tramwajowym czy metra. No tak, bo podróż autobusem to też podróż. No, oczywiście, że kilka przystanków raptem, ale jednak. I może być też równie stresująca jak ta podróż daleka, prawda, gdzie doświadczamy spotkania ze strażnikiem granicznym czy jakimś innym urzędnikiem, bo o emocjach w podróży też właśnie chcemy opowiedzieć. Właśnie o wspomnianym stresie. Naturę też w pewien sposób taki bardziej edukacyjny pokazujemy i symbolicznie zaznaczamy naszą obecność nie jako podmiotów, tylko jako współistot funkcjonujących razem z innymi, nazwijmy to, bytami nieludzkimi w świecie przyrody. Pan wspomniał o mapie i jest takie powiedzenie, że każda najdalsza nawet podróż zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku. W przypadku tej wystawy, o której rozmawiamy, no, to chyba można stwierdzić, że każda podróż również po tej wystawie zaczyna się od mapy. Trochę tak, ze względu na to, że przygotowaliśmy taki folder w formie mapy, gdzie można zbierać pieczątki, a jak najbardziej i nawet to, co pan powiedział, w sensie to przysłowie też jest obecne na tej wystawie. Mianowicie my bardzo szerokim takim zamachem pomyśleliśmy o podróżach. I nie chcąc niczego wykluczać, nie opowiadamy o tym wszystkim, jednakże zadajemy bardzo często pytania o to, dlaczego podróżujemy, z kim podróżujemy, czy podróże budzą w nas jakieś emocje, czy nas coś w tym ogranicza, czy widzimy jakieś skutki naszych podróży. Takie pytania można wyczytać właśnie z naszej wystawy. I tutaj trzeba wspomnieć, że też nie zamykamy się tylko i wyłącznie w tym fizycznym podróżowaniu i przemieszczaniu się i odkrywaniu nowych światów. Nie zapominamy o tym, że formacja religijna też jest rodzajem podróży. Przecież i Budda, i Mahomet, i Chrystus po tym świecie sobie po świecie wędrowali, nim stali się przywódcami duchowymi, tak jest. A czy zgodzi się pan, że najważniejsze w każdej podróży jest nieznane? Nie. Zupełnie nie, bo poznanym jak najbardziej też można podróżować i to nieznane odkrywać, więc tutaj nie chodzi o nieznane. Tutaj czyli chodzi w sumie o to, mi pan nawet... przytaknął. Zgodził nie, się pan tutaj ze mną. Chodzi, nie, chodzi można o podróżować to, po tym poznanym, nie. Ale po to, żeby odkrywać to niepoznane. Nie, mi chodzi bardziej o to, żeby podróżować po znanym po to, żeby to znane czynić nieznanym. Raczej w taki sposób. Czyli tak jak powiedziałbym etnograf, antropolog czy etnolog patrzy na świat. W sensie dziwi się temu, że ta najzwyczajniejsza rzecz, którą wykonuje po tysiąckroć, że ten najzwyczajniejszy przedmiot, którym posługuje się dzień w dzień, może być w jakiś sposób zaskakujący. Weszliśmy już na takie bardzo filozoficzne tony, więc ja dla równowagi chciałbym tę naszą rozmowę sprowadzić do poziomu Bolka i Lolka, którzy w podróży nieustającej, wielkiej podróży dookoła świata na początku odcinka każdego zawsze kręcili globusem i gdzieś tam zatrzymywali palcem i to było tak, że tak, tam jedziemy teraz. My zaczęliśmy od mapy, a na czym skończymy? A kończymy na wyobraźni. Dlatego też powiedziałem, tam nie dokończyłem wtedy myśli, prawda? Mhm. Ale tak, wyobraźnia też jest przestrzenią, gdzie być może podróż się nawet i zaczyna. A poza tym pozwala nam wkroczyć w światy, których w rzeczywistości nie ma, natomiast emocje i doświadczenia zbierać bardzo podobne te, które możemy zebrać podróżując po świecie rzeczywistym. Pan powiedział, gdzie podróż się zaczyna, a ja powiem, gdzie podróż się kończy. Nigdy się nie kończy. Tutaj oczywiście, że tak może być. No, parę końców ja bym znalazł, ale one nie są na tą rozmowę. Koniec jednej podróży jest zawsze początkiem następnej. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na tę wystawę. To tu, to tam. Opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach w warszawskim Muzeum Etnograficznym. Bratek Robotycki był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Będzie dostępna przez cały 2022 rok. W drogę. Old memories, they don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. That you moved on. Come on, they remind you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya, makes you frozen there in time, locked in pretty picture frames. The bridges we burn, yeah. Don't wanna